Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedâna Allah. Mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ kurrati âyunina ve tâci rûsinâ Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. İmam Rabbani Kuddesi Ruh Hazretlerimizin torunu teşrif ettiklerinde Şehit Muhammed Nur Bedavi Hazretlerinin bazı hususiyetlerinden anlatıyordum. O gelince kestim, değil mi? Bu itibarla o konudan devam edeceğiz. Bu zatlarla ilgili konular efendim anlatmakla bitecek gibi değildir. Bunlar Allah'ın deryalarıdır, denizleridir, dostlarıdır. Sevmek tanımaya tabidir. İnsan tanımadığı bir şeyi sevemez. İddia etse boş olur. Tanıma arttıkça sevgi artar. Allah dostlarının sevgisi iman alametlerindendir. Bu sevginin artması için de bu sohbetlere ihtiyaç vardır. Onları tanıtmaya, tanımaya, kerametlerini, hallerini dinlemeye, anlamaya ihtiyaç vardır. İnşallah maksat hasıl olacaktır. Mesele nedir? Allah dostlarının sevgisi, Resulullah'ın sevgisine sebebiyet verecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi, Allah-u Teala'nın sevgisine götürecek. Böylece bu sevgiyle Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Bu sevgiyle imanımızı kurtaracağız. Bu sevgiyle af olacağız. Evet, bu sevgi, her şeyin başı bu sevgi. Çünkü Allah muhafaza, Allah dostlarına düşmanlık bütün tehlikelerin, felaketlerin başı. İmam Rabbani buyurduğu gibi اَخَافُ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْقَوْمِ يَضْحَكُونَ اَنْ يُسْلَبَ الْا۪يمَانُ عَنْهُمْ وَيُطْرَدُوا. Korkarım Allah dostlarına gülenlere, alay edenlere, dalga geçenlere, hakaret edenlere büyük musibetler isabet edeceğinden korkarım. En büyük tehlike, son nefeslerinde iman onlardan alınmasından korkarım. Ve Allah'ın cennetinden, rahmetinden, tard olunmalarından korkarım. Onun için Şah-ı Nakşibend Kudsesi Ruhu men a'radan tarikatina fevve fî hatarın min dini. Yolumuzdan yüz çeviren dini bakımından tehlikededir buyuruyor. Yolumuzdan yüz çevirenin dini tehlikededir. Tabi şimdi bu yolumuza girip çalışmayanın manasına geldiği bellidir. İzaha şerhe muhtaç değildir ama bu biraz zorlaştı bu zamanda diyebilirsiniz. Bir de bu yola düşman olanların, bu yolun yolcularını efendim alaya alanların tehlikesi ortadadır. Allah muhafaza etsin. Son nefeslerinde imansız gitme ihtimali kuvvetlidir. Onun için biz bu sevgiyle, bu sohbetlerle neyi sağlıyoruz? Bu sevgiyi kuvvetlendirmeyi, pekiştirmeyi sağlıyoruz. Bu sevgi bize ne kazandıracak? Son nefeste iman selameti kazandıracak. Ve bu büyüklerin, bu menkıbelerini, kerametlerini, hallerini dinlediğimiz zatların ahirette elimizden tutmasına yardımcı olacak inşallah. Efendim, hakikaten çok lazım olduğu bir yerde, çok zora düşüldüğü bir anda bu dostların himmetleriyle, şefaatleriyle, bereketleriyle ki biz onları dinledik, onları sevdik, onlara vakit ayırdık. Onlarla meşgul olduk. Böylece inşallah ruhaniyetlerinin teveccühlerine, himmetlerine mazhar oluyoruz. Onlar bu meclislerden haberdar oluyor. İsimleri anılan yere rahmetler yağıyor. Ruhaniyetleri teşrif ediyor. Teşrif ediyor. Çünkü onların ruhaniyetleri Mevla katında serbesttir. Onlara dolaşım izni var. Dolaşma serbestliği var. Onlar çünkü şehitlerdir. Onlar Allah yolunda Allah'ın sevgisinin şehitleridir. Ki bazıları zahiren de şehitlerdir. Bugün anlatacağımız üzere bazıları efendim Allah-u Teala'nın aşkıyla şehitlerdir, sevgisiyle şehitlerdir. En büyük şehitler onlardır. Bu itibarla onlar dirilerdir, yetkililerdir, tasarruf sahipleridirler ve hepimize himmetleri ulaşacak derecede zenginlerdir. Onun için biz de onlardan himmet istiyoruz, medet istiyoruz. Allah aşkına Celle Celaluhu, Allah hatırına Celle Celaluhu bize de nazar buyurmalarını istiyoruz. Evet, bunun da yolu bu muhabbetlerden, sohbetlerden geçer. Allah Teala sevgimizi artırsın. Baş sermayemiz bu sevgi olsun. Ana paramızın üstüne Allah kar ticareti bolluğu nasip etsin. Zaten bu sermayesi olmayanın salih ameli de olması düşünülemez. Ana parası olmayan kar edemez. Bu sevginin üstüne bir şeyler bina edelim inşallah. Bu sevginin üzerine. Şimdi Seyyid Nur Muhammed Bedai Hazretleri Kaddesallahu sirruhu kimin halifesi? Efendim İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunu Muhammed Seyfuddin Ebul Berekat Hazretlerinin halifesi. Bu zat İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunu değil. Seyyid dediğimize göre kimin torunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu. Ancak tabi silsile illa babadan oğula geçmiyor. Zaten silsilede babadan oğula bir tek İmam Rabbani'de. Silsilemizde yani babadan oğula pek ancak bir Ebu Bekir Sıddık'ın torunu Kasım bin Muhammed vardır. O da birkaç aralıdır. Direkt oğul değildir. Geri kalan efendim neticede hep farklı farklı memleketlerden, illerden, uzak beldelerden zatlar birbirine efendim hayırlı selefe, hayırlı halef olmuşlardır. Ancak İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kendisinin oğlu Muhammed Mazlum Hazretleri, torunu Muhammed Seyfuddin Hazretleri bu üçü de nerededir? Silsilemizdedir. Ha bununla beraber yine İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden daha ileri doğru giden efendim yani İmam Masum'un diğer oğullarından, oğullarının torunlarından giden silsileler bayağı bir torunlarından giden silsileler mevcuttur. Hala bile işte kendi torunu da geçen gün gelen zat gibi torunları da efendim inşallah kıyamete kadar İmam-ı Rabbani Hazretleri çocukları vasıtasıyla da devam edeceğini müjdelemiştir. O kapı da kapanmaz. Ama bizim silsilemiz, meşhur silsilemiz, altın silsile, silsile düzeyip dediğimiz zincir halkaları bu şekilde efendim devam ediyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bize de eklenmeyi nasip eylesin. Bir ucundan yapışmayı nasip eylesin. Sımsıkı sarılmayı nasip eylesin. Amin. Seyyid Muhammed Nur Bedavini Kuddise Sirruhu Hazretlerinin en mühim özelliklerinden biri olarak burada tarif ediliyor. Helal yeme konusuna son derece ihtiyat gösterildi diyor. Zaten yani helal yemeyenin veli olması mümkün değildir. Efendim ve yulahmin nebete mine suhti fennâru evlâbihi. Resulullah buyurduğu üzere sallallahu aleyhi ve sellem haramdan biten, haramdan yetişen ete yakışan yer neresidir? Ateştir. Çünkü yediğin şeylerden ne bitiyor? Et. İnsanın eti, derisi eti nelerden gıdalanıyor? Yediklerinden. O yedikleri haramsa gideceği yer ona nereye yakışır? Cennet yakışmaz. Ateş yakışır. Onun için veli olamadığı gibi cennete bile girmesi çok zorlaşır. Cehennemde yanıp da günahını çekerse kulaklarından kurtulduktan sonra son da cennete girebilir imanını kurtardıysa. Onun için haram yemek çok büyük tehlike. Mübarek bu sebeple kendi mübarek eliyle pideler pişirirdi. Kendi eker, kendi biçer, kendi ekmek yapar. Efendim, hakikaten nasıl bir zamandayız? Nasıl bir zamandayız? Faiz nereye kadar girdi şimdi? Faiz değirmene kadar girdi, değirmene kadar. Değirmenden çıkan undan yapılan ekmekten, fırıncıdan, bakkaldan eve gelene kadar faiz her yere girdi. O zaman ya ben de uğraşıyorum bir türlü evliya olamıyorum. Olamıyor, olamazsın ki. Bozuk benzin. Araba ikide bir tökezler. Benzin bozuk. Gıda helal olacak. Yediğin helal olacak. Ya. En mühim mesele Allah cümlemize nasip eylesin. Yani Allah sebeplerini yaratsın. Nasıl olacak rızkımız tam helal olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ahir zamanda bütün ümmetin faiz yiyecek. Dediler ya Resulullah, hepsi de yer mi? Memellem vekul ashabu min gubari. Yemeyene de tozu vuracak. Çark faizle dönüyor, çark. Elbise ne kadar, ekmeği ne kadar, bilmem nesine kadar faiz. Bir de tabii ayrıyetten kul hakkına girmek bile bile. Ayrıyetten rüşvet vesaire, bunların hepsi haram sebepleri. Efendim, bir de haram işler, içki satmak gibi, kumar oynatmak gibi, zina yaptırmak gibi, bunlar ayrı ayrı sebepler. Yani bu zamanda hakikaten iş zorlaştı. Çok acıkmadan yemek yemezdi. Aşırı açlık hissettiğinde birkaç kırık lokma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere bihasbi ibni Adem'e yukaymatun yukimne biha sulbehu. Adem oğluna ne yeter? Belini ayakta tutacak, farz namazı ayakta kılmasını sağlayacak birkaç küçük lokmacık yeter. Bizim yediğimiz de bizi ayakta tutmaktan öte yatırıyor. Ağırlıktan batırıyor. Adam yiyince ayakta duramıyor. Halbuki ne kadar yemek lazım? Ayakta duracak kadar. Efendim, devamlı murakabeyle meşgul olur. Bu Allah dostları. Zaten devamlı Mevla'nın huzurunda. Efendim, başkalarına da ekmek pişirirmiş. Bir o işi, işte ekmeği pişirdi mi, tekrar dersine, murakabesine. Aşırı murakabeden, Mevla'nın huzurunda bulunmaktan sırtı yay gibi olmuş. Kamburlaşmış. Ben Efendi Hazretlerinden duydum. Efendi babayı görmedim tabii. Buyurdu ki, 8 sene Ali Haydar Efendi Hazretlerinin yanında kaldım. Bir kere dik durduğunu görmedim. Devamlı böyle. E çünkü neden? Allah-u Teala'yı görür gibi olma halinin verdiği tesirden. Ama öbür insanlar tabii, bu hiçte olmayan insanlar efendim, dikine dikine giderler. Şeyh Seyfuddin Hazretlerinin Kudüs-i Sürru hizmetinde senelerce bulunmuş mübarek, velayette kemal derecenin en üstünlüklerine ulaşmış bir zat. Şu sözü çok kayda değer, kitaplardan naklediliyor. Buyuruyor ki, 30 senedir şunu yiyeyim diye bir yemek canım çekti. 30 senedir yani şunu yiyeyim, şu meyveyi, şu yemeği, şu pişirilse, 30 senedir. Bize her gün telefonda ne yapayım? Daha belki de demeden evvel biz, efendim şunu yap bugün. Ya. Hacet vakti ne bulursam onu yerim buyururlar. Zenginlerin yemeklerinden yemezdi. Buyururdu ki, bu zenginlerin yemekleri karanlıktan hali kalmaz. İlla bir karanlık karışıklığı olabilir. Onun için beni de karıştırır. Dolayısıyla yemezlerdi. Bir zenginden diyor kitap emanet alsa, kitap yani dini kitaplar, onların işi o, emanet birkaç günlük diyelim mutalaa için alsa, 3 gün bekletirdi kitabı, derdi ki bu bunun karanlığı bunun kabına cildine de bulaşmıştır. 3 gün sonra kitabı ele alır. Yani bizim burada 3 gün dursun, geldiği gibi hemen kullanmayalım. Eşyaların da tesiri var mı? Var. Eşyaların da tesiri var. Feyzi keser. Yabancıların şeyleri feyzi keser. Beyazıt Bestami Hazretleri'nin Kudüs-i Ruh Hadd-i Şerif'inde zikir halkasında olmadı, feyiz gelmiyor. Tabii siz diyorsunuz bu feyiz nasıl geliyor, nasıl gidiyor tabii diyorsunuz. Onu tadan biliyor. Efendim onu tadan biliyor. Feyiz gelir. Bazı kesilir. Efendim. İçinizde tadanlar da var. Tadanlar da var. Yola girenler var. Allah kemale erdirsin. Allah tamamı erdirsin. Allah tatmayanlara da nasip etsin. Allah Celle Celaluhu. Feyiz başka bir şey. Efendim dediler, niye acaba tam bir feyiz hali gelmiyor? Araştırdılar. Yabancı mı var? Yani zikir ehli olmayan gafil bir insan mı aramıza geldi? Yok. Hepsi eski sadık samimi insanlar. Neticede bir de baktılar ki bastonların koyulduğu yerde birisi zikir ehli olmayan birinin bastonunu almış gelmiş. Koca Beyazıt Bestami'nin meclisindeki feyiz bile kesilmiş. Ehli olmayanın, efendim şey, yabancının, buradaki yabancılık ne manadadır? Zikre yabancılık manasıdır. Zikre yabancılık. Yani her şeyin ehli var. Zikrin de ehli vardır. Onun için sırları vardır. Aralarında şifreleri vardır. Onlar ne yaparlar? Efendim, sırları başkalarına açmazlar. Bu mübarek zatın yüce rütbesini ispat eden birçok mukaddes kelimeleri, sohbetleri, vaazları vardır. Ve elinde zuhur eden birçok keramet mevcuttur ki sahasında eşsizdir. Bunun en büyük örneği, en büyük halifesi silsilemizde geçen zat kimdir? Habibullah Canı Canan-ı Mazhar Kudsesi Ruh Hazretleri. Bu zat, ki onu anlayacaksınız, tanıyacaksınız, onu da bir ziyaret ettik orada. Yeni Delhi'de. Seyyid Nur Muhammed Bedani Hazretleri nerede? İmam Rabbani'nin yanında değil. Yeni Delhi var ya, başkenti. Değil mi Hindistan'ın? Orada. Bir kabristanda. Etrafında çok Müslüman mezarlığı var. Habibullah Can Canan Mazhar Hazretleri, şimdi anlatacağız. O, onun en büyük halifesidir. O, Seyyid Hazretleri'ni andığı zaman ağlamaya başlardı. Arkadaşlarına yazıklar olsun size derdi. Siz Seyyid Hazretleri'ni göremediniz. Efendim, eğer onun zamanına ulaşsaydınız, Allah böyle bir kul nasıl yaratmış diye iman tazelerdiniz. Bu zatların hepsi bir başka alem. Yani Allah-u Teala'nın kudretinin ayetleri bunlar. Nasıl kullar, nasıl kemalat? Meleklerden üstün. Bu veliler meleklerden üstün. Böyle zatlar. Kendisi buyururdu ki, o kadar keşfi açıktı ki, milletin gözle göremediğini o kalp gözüyle görürdü. Efendim, birisi onu ziyarete gelirken gözü yabancı bir kadına aldı. Yanına girdiğinde, senden dedi zina karanlığı hissediyorum. Adam itirafa mecbur oldu. Sonra tabii böyle şeyleri ne yapıyorlar? Sonra ihvan soruyorlar, ne demek istedi sana falan, çekiyorlar kenara, değil mi? İfade alma. O zaman işte o dedi, ya ben yolda gelirken bir kadına gözüm aldı. O hemen onu ne yaptı? Hissetti. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında nasıl oldu? Birisi Hazreti Osman huzuruna girdi. Ne buyurdu ona? Henüz zina eseri gözünden kaybolmamış adamın emirül müminin huzurunda ne işi var? O da dedi, ya Resulullah'tan sonra ben bu işler kesildi zannetmiştim dedi. Vahiy mi geldi ya dedi. Hazreti Osman radıyallahu anh tabi peygamber olmadığına göre neydi? Velilerin büyüklerindendir. Sahabe de velilerin en üstün tabakasıdır. Peygamber olmadığına göre. Neticede Evliyaullah'ın bu şekilde kerametleri ve keşifleri mevcut. Birisi diyor, bir sarhoşla yolda karşılaştım. Ondan işte ondan biraz oyalandım. Sonra Seyyid Hazretleri'nin huzuruna gittiğimde hemen ona senden efendim içki kokusu hissediyorum. Bu şekilde bir keşfi vardı. Bir kadın geldi bir gün dedi, efendim cinler kızımı kaptı götürdüler. Cinler böyle götürüyorlar mı? Götürüyorlar. Cinler bazı kere alır götürürler. Bulunmaz. Şimdi bile bazı öyle olaylar oluyor ki izi yok. Kayboldu kız. İzi yok hiçbir yerde. Böyle hadiseler duyuyorsunuz değil mi? Hiçbir yerde bulunulamıyor, ulaşılamıyor tabii. Zahiri sebepleri de olabilirse de cinler de bu şekilde kapıp kaçma yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Çok geri bulmak için gayretler sarf ettim. Hiçbir fayda bulamadım. Bana yardımcı olun diye deyince bir an şöyle murakabe üzere daldı. Hemen buyurdu ki falan zamanda kızın gelecek. Tam o vakitte kız çıktı geldi. Kıza sordular. Neredeydin, ne haldeydin, nasıl geldin? Dedi ki Beni sahralara götürdü. Çöllerde, ıssız, sessiz. Baktım bir şey efendi geldi. Efendim, beni peşine taktı, buraya getirdi. O himmet isteyince, istihase, egisni, bana yardım et, bana himmet et deyince, mübarek bunlar tasarruf sahipleri, yetkili insanlar, alem bunların nazarında ne gibi? Sofra gibi. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri ne buyururdu? Evvelki veliler diyorlar ki, alem benim nazarımda sofra gibidir önümdeki. Ben de diyorum ki, tırnağımın ucu gibidir. Nerede ne var? Şimdi bu milletin bu kadar kayıpları, göçekleri, kanları çıktı. Nereye kamera takalım? Kim neyi kaçırdı, kim neyi göçürdü, kim nereye götürdü? He? Haberler. Bütün dünyanın şu anda işi bu değil mi? Şunu götürdüler, çaldı, arabayı çaldılar. Efendim hırsızlar şunu çaldı götürdüler. O nerede? Eşyayı çaldılar. Mezarı çalıyorlar. Her şeyi çalıyorlar. Mezarın taşını, efendim alemin başını, caminin kapısını. Her şeyi çalıyorlar. Geçen kabiri açmışlar. 250 kilo altın mı almışlarmış değil mi? Mezar, eski Osmanlı mezarı açmışlar. Allah Allah. Efendim. Böyle. Adamlar. Onun için bütün şu andaki uğraşılar, çabalar neyle alakalıdır? İşte bu kayıpların tespiti, nerede sakladılar, kim nereye ne kaçırdı? Bu Evliyaullah'ın efendim halleri, şu andaki en gelişmiş cihazların bile keşfedemediği, bazı kere yan odadayken bile bulamadığı şeyleri, bunlar dünyanın bir ucunda olsa hemen buluyorlar. Görmek bir şey değil. Gördüğün oradadır. Kim getirecek? Ondan sonra bir daha uğraş lazım. Onun orada olduğunu keşfediyor. Oraya ulaşıyor. Onun elinden tutuyor. Onu alıyor, getiriyor. Kaç tane keramet var kerametler içerisinde. Allah şefaatlerine nail eylesin. Onun halifesi silsilemizde kimdir? Şemsüddin Habibullah, can cananı mazhar kaddesallahu aleyhi ve sellem. Bu çok büyük. Canı canan ne demek? Canların canı. Ruhların ruhu. Bu Allah dostları ruhların ruhu. Ruhların babası. Ruhun babası. Bedenin babası mı üstün? Ruhun babası mı? Ruhun babası. Bedenin babası ne yaptı seni? Gökten yere indirdi. Ruhun babası ne yapacak seni? Yerden göğe çıkaracak. Allah Teala himmetlerine nail ve mazhar eylesin. Kaddesallahu sürruhu 1113 senesinde dünyaya teşrif ettiler. Küçüklüğü bir alem. 6 aylığından, 3 aylığından eserler üzerinde zuhur etmiş. 9 yaşında İbrahim Aleyhisselam'ı açıkça gördü. Net. Ona çok kerametler verdi İbrahim Aleyhisselam. İhsanlarda bulundu. Ebu Bekir Sıddık'ı ne zaman düşünse hemen Ebu Bekir Sıddık gelirdi. 9 yaşında. Suretini rabıta yapardı. Suretini düşünür düşünmez gözüyle görürdü. Gözüyle. Rüya değil. Ebu Bekir Sıddık'ı. İmam Rabbani'yi kutsesiyor. İmam Rabbani'den bayağı sonra değil mi? Şu durumda İmam Rabbani'den kaç sene sonra olmuş oluyor? Hemen hemen 100. Değil mi? 100 sene sonra olmuş oluyor. İmam Rabbani istediği zaman görürdü. Babası çok yetiştirmesine itina gösterdi. Zahiri ilimleri, batını ilimleri 18 yaşına geldiğinde bizim çocuklar ancak evin yolunu bulabiliyorlar 18'de. Yani başka kapıyı çalmıyorlar. 18 yaşına geldiğinde bütün fenlerde, ilimlerde, her sahada üstünlük kaydetti. Allah Teala onu Seyyid Nur Muhammed Kudsesi Ruh Hazretleri demin anlattığımız zatın hizmetine cezbetti. Ondan Tarikat-ı Aliye'yi Nakşibendiye'yi aldı. Bir teveccühle. Teveccüh nedir? Alnına alnına dayayıp feyiz aksettirme hadisesiyle efendim 5 latife çalışmaya başladı. 5 latife ne? İnsanda 10 latife var. iç aleminde. Ruhun basamakları. Kalp, ruh, sir, hafi, ahfa. Bunlar, bunların yerleri de belirtilmiştir. Kalbi biliyorsunuz hepiniz. Ruh, sağ göğsün iki parmak aşağısındadır. Sir, sol göğsün iki parmak üstündedir. Hafi, sağ göğsün iki parmak üstündedir. Ahfa, bu efendim, çeneden, çene altından göbeğe doğru gelen kısım. Efendim, bu beş latifedir bunlar. Sır gizli, hafi gizli, ahfa daha gizli. İnnehu ya'lemu sirra ve ahfa. Allah ne buyuruyor? Sırrı da bilirim. Sır biliyorsunuz. Sırrı da bilirim. Ondan daha gizlisini de bilirim. Aklından geçeni de bilirim. Henüz geçirmediğini de bilirim. Ne geçireceksen. Şu anda benim aklımdan geçeni sen bilmiyorsun. Bir dakika sonra benim aklımdan ne geçeceğini ben de bilmiyorum. Allah Teala hepsini biliyor. İşte bu beş latife çalışmaya başladı. Nasıl çalışıyor? İşte nasıl çalışıyorsa öyle çalışıyor. Tıkır tıkır tıkır tıkır çalışıyor. Bütün uzuv zikirle çalışıyor. Zikirle, zikirle. Ya. Allah'ın zikrine devam ede. Hepsi ne oluyor? Uyanıyor. Göz uyursa da oralar uyumuyor. O zaman yakın uzak fark etmiyor. İşte bu bütün haller zuhur ediyor. Benimle görür, benimle işitir, benimle yürür. Sırrına mazhar oluyor. Allah'ın nuruyla bakan adam hiçbir şey gizli kalmıyor. Bunlar büyük işler. Dünyaya geliş gayemiz. Bu latifeleri çalıştırmak. İçimizi dışımızı Allah'ın zikriyle mamur kılmak. Efendim, kalbimizi tasfiye etmek, tezkiye etmek, arındırmak, paklamak, parlatmak, cilalamak. Biz neyle uğraşıyoruz? Dışımızla. Dışımızla uğraşıyoruz. Ya hadimel cismikem teşkâ bi hidmetihi etadlubur ribhamim ma fihi husranu ekbil alel ruhi ve istekbil fedailaha fente bir ruhila bil cismi insanu. Ne güzel demiş şair. Ey bedeni için çalışan! Şuran nasıl oldu? Buran nasıl oldu? Kıllar, mıllar, kokular... bir saat sürüyor, fönleri bilmem ne, iki saat! Orasını düzeltecek, burasını düzeltecek. Efendim aynanın karşısına geçecek, kendi seyredecek. Yakıştı mı, yakışmadı mı, takıştıracak, çıkaracak. Efendim? Bedeninin dışına ne bakımlar yapacak? Ne paralar harcayacak? Ey gidi havanak! Daha ne kadar yorulacaksın, ne kadar masraf edeceksin, ne kadar israf edeceksin. Tabii ki İslam'da da efendim saç sakala karışsın, her taraf birbirine karışsın diye bir şey yok. Ama bu kadar da özenerekten estetikler bilmem neler. Ana 50 kere estetik olmuş ya bir burnunu yerleştirene kadar. Bu ne oluyor? Allah yerleştirmiş bedavada sana ne oluyor? Efendim sen bu kadar zararlı işten diyor kar mı arıyorsun? Bu bedene yapılan yatırımın küllüsü hasarat. Bedene yapılan yatırımın, yani dış görüntüye demek istiyoruz. Yoksa ilaç aldın, şifan için bir şey içtin, bunları demiyoruz. Zahiri, maddi yakışıklılık, gösteriş, güzellik vesaire. Kadının kocasına güzelleşmesi için de bir şey demiyoruz. Bunlar caiz olan şeyler. Caiz olan da bir şey yok ama tabii ki harama kaydığı zaman estetikler, bilmem neler, Allah'ın fıtratını tahirler, yaratılış şekline müdahaleler, bunları anca açık oturum, açık kapalı oturum, televizyonlarda bütün mesele bu. Günah mı, sevap mı, helal mı, haram mı? Hemen bir profesöre bağlanıyorlar. Aman hocam dedi, sana çok ihtiyacımız var. Neden? Yanlış fetvalar verecek. Bizimkiler yanlış ya. Yanlış fetvalar veriyorlar, yandık. Ne oldu? Böyle estetik meslek yaparsanız cehenneme girersiniz diyorlar. Biz çok perişan olduk. Hocam yetiş. Aradıkları hoca da kendilerine göre kel başa şimşirtarak, hoca da efendim, ne var onda dedi ya, zaruretler haramları helal eder. Zaruret ne? Hiç tarifi yok. Ondan sonra, yaptırın kardeşim, yaptırın. Hiç fark etmez, hiç fark etmez. Caiz. Cimin karnı geniş, ha böyle var ya cim. Cevaz. Ha şöyle ya hoca efendi, bizim de moralimizi bozdu öbür hocalar ya. Ne doğru fetva veriyorsun diyor falan. Ayrancının şahidi Şıracı. O da onu pohpohluyor. Efendim, peygamberimizin zamanında dedi, estetik mi vardı da dedi bunu, nereden haram etmişler canım, yok ki öyle bir şey. Bunlar yeni çıktı diyor, lan nerede yoktu? Kaşını aldırmaya kadar konuşmuş da, hadis-i şerifte dişini yonturmaya kadar konuşmuş da, bunlar haydi haydi içine girmiyor mu? Ne arıyorsun da? İşte böyle. Cisminle uğraşan, daha ne kadar yorulacaksın? Küllün zarar olan yerde ne kadar kar arayacaksın? Sen dön ruhuna. Ruhunun faziletlerini kemale erdirmeye bak. Çünkü sen cisminle değil ruhunla insansın. Eğer insan cisim olsaydı ölenin cesedini niye toprağa gömüyorlardı? Esas insan ruhtur. Onun için ruh ölmüyor. Bedeni ayrılmakla ondan ölüyor, beden toprağa gömülüyor, ruh devam ediyor. Onun için sen ruhun kemalatını tamamlamaya bak. Ruhun kemalatı neyledir? İşte bu zikirlerle, rabıtalarla, murakabelerle, efendim, Allah'a nasıl kavuşulacağının yolunu, çaresini aramakla, o yola girmekle, amel etmekle ruh ilerler. Ruh kemalat kaydeder, ruh kazanır. Yazık değil mi şu anda? Ruha ne kadar yatırım var? Kim ruha ne kadar vakit ayırıyor? Ruhunun terbiyesine, ruhunun kuvvetlendirilmesine. Ruh zavallı. Nefsin esareti altında ezile, ezile, ezile. Canı çıkmış vaziyette. Ondan sonra şarkı türkü dinlediği zaman da müzik ruhun gıdasıdır diyor. Halbuki müzik ruhun belasıdır. Ama ondan niye öyle anlıyor? Çünkü şeşibeş olmuş, cumartesine dönmüş. Nefis hakimiyet kurmuş, nefis ondan lezzet alıyor, ruhuyla nefsini karıştırmış, ruhum lezzet alıyor zannediyor. Halbuki ruhu işkencededir, ruhu eziyet duyuyor. Niye o zaman en büyük şöhrete ulaşanlar, en büyük zenginler, efendim, her türlü nefsani isteklerini tatmin edenlerin ruhu ızdıraptan kurtulamıyor, kendilerini intihara kadar sürüklüyor, uyuşturucularla, içkilerle, efendim, kendilerini teselli etmeye, dertlerini unutmaya çalıştırıyor? Madem ruh ondan gıdalanıyor, ruh bunalmadıktan sonra bu şeylere tevessül eder mi? Ruhun tek tatmin olacağı yer, kalbin, ruhun, elâ bi zikrillâhi tatmeinnül kulûb. Kalplerin yatışması, sekineti, huzura kavuşması ancak Allah'ın zikriyle. Allah'ın zikri de ne yolla olacak? Mürşide bağlanılarak, ehlinden alınarak ve şartlarına riayet edilerek olacak. Yoksa feveylül lil kasiyeti kulubuhum min zikrillah. Bazıları da tam tersine aksi tesir yaptığı gibi Allah'ın zikrinden dolayı kalbi katılaşanların vay haline. O nasıl olur? İşte zikir yapıyorum der, edebine riayet etmez. Allah kalbi yallah der. He? Ağzında efendim Mevla kalbinde Leyla dolanır. Ondan sonra da bu kadar da zikir yaptım daha beter oldum der. Tabii daha beter olursun. Çünkü zikrin de edebine riayet edilmeyince kalp katılaşır. Bu şartlarına riayetle yapılan zikirle kalp yatışır. Kalp yatıştı mı dünya ayağa kalksa o rahatsız. Dünya yansa derler samanı, yanmaz. Ne demektir o? Mevla ile mutmain olduğu için ne yaptı? Namaz kılarken zelzele oldu, caminin yarısı yıkıldı, duymadı. Namazdan sonra buraya ne olmuş diyor. Öbürü ne yapıyor? Öbürü eline tesbih almış, zikir yapayım derken sinek uçsa vız, beni mi sokacak acaba diye bakıyor. Yatışmayınca, huzur olmayınca göz orada burada fırıldak gibi. Kalp zaten hiç elde değil. Gözüne sahip diyen kalbine hiç malik değil. Dolayısıyla bu zikir maksadı hasıl edecek bir zikir değil. Bir teveccühle 5 latifesi çalıştırıyor. Böyle evliyaullah'ın teveccühüyle ne olur? Kuru odun yeşerir. İnsana ne olmaz insan? Kabiliyetli olan insan, Habibullah Hazretleri, Seyyid Nur Hazretleri'nin hizmetine kemal-i sadakatle sarıldı. Çok riyazat yaptı. Zor riyazatler. Tenhalarda kaldı. Tek başına kalacaksın. İnsanlarla karışmayacaksın, görüşmeyeceksin. Sahralarda, çöllerde, efendim uzun zamanlar ağaç yaprağı yedi. 4 sene. 4 sene sırf ağaç yaprağı yedi. Ağaç yapraklarıyla. Avretini örtecek kadar elbise. Ondan sonra kimseyle karışmayarak, görüşmeyerek adam nasıl yetişiyor? Milletle ha ha ha hi hi kıkırı. Adam yetişir mi? Çalış çalış çalış kazandığını herifle bir lak laka yaparken gidiyor. Kazanması zor. Bir kaybetmesi bir anlık. 40 senede kazandığını bir anda kaybeder. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Kuddesi Ruhu öyle buyuruyor. 1000 sene ömrü olsa bir insanın, devamlı Mevla'nın zikriyle meşgul olsa, 1 saniye Allah'tan gafil olsa, 1 saniyedeki kaybettiği 1000 senede kazandığını geçerdi. Kar zarar hesabı yaptığın zaman da sen ben günde 50 defa Allah dedimle değil bu iş. 1 kere Allah'ı unuttuğundan kıyas edeceksin. 1 kere unuttuğun anda gaflettesin, her şeyini kaybettin, ziyandasın. Allah'ı unuttun, Allah da sana kendini unutturdu. Orada sokağı yuttun. Helak oldun, perişan oldun. Rabbin unutulur mu? O seni unutuyor mu? Sen nasıl unutuyorsun? O sana muhtaç değil, sen ona muhtaçsın. E onu unutmadığın zaman da günah işlenir mi? İşte bütün mesele o zikre ermek, o zikre. Emirleri işlettirecek, yasaklardan kurtaracak, haramları bıraktıracak. O zikre. Öbür türlü adam tarikata girmiş, sakal, sarık, her şey yerinde, külah, kelle. Ama ondan sonra helal haram işine geldiğin zaman da adam bakıyorsun, kendi menfaatine yamularaktan oradaki bir mekruhtur, haramdır, şüphelidir. Hiç düşündüğü yok. Bu cini zikirde mi? Bu hakiki zikre sahip olmuş mu? Görüntü öyle gözüküyor ama bir şüpheli bir durum oldu mu orada evliyaullah'ın işi yok, zikir elin işi yok. Adam hemen ne yapacak? Aleyhine de olsa, en yakının aleyhine de olsa doğruyu söyleyecek, adaletli olacak. Ama maalesef çoğu insanları bu vaziyette göremiyoruz. Senden benden fazla zikir yaptıklarını görüyoruz ama bir yerde geliyorlar, kaybediyorlar. Artık o kadar zikre erdi ki, şeyhinin rabıtasına o kadar ulaştı ki, şeyhinin rabıtasına, yani onun huzurunda Mevla ile beraber olmak, onun aynasından Mevla'yı görür gibi olma hali kendisini kapladı. Bir kere aynaya baktı, kendisini görmedi, kimi gördü? Aynada şeyhini gördü. İbn Abbas ne buyuruyor radıyallahu anhuma? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birini ziyarete gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra bana aynasını çıkarttı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu aynaya bakardı diye. Bir de baktım aynada Resulullah'ı gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte İbn Abbas da öyle rabıta. İşte bu zincirleme böyle. Allah dostlarına karşı yapılan zincirleme, rabıta ve irtibat vesilesiyle artık sen aradan çıkarsan, sen o olursan, o zaten Mevla ile beraber, sen de onunla beraber olursan maksadına erersin. Tabii şeyhi vefat ettikten sonra manevi kemalatında biraz eksiklik kaldı. Nereye gitti? Kabrine. Efendim, kabrinden istifade etmeye başladı. Kabirden istifade edilir mi? He? Ne dedik? Dedik ki, insan neyle insanmış? Ruhla. Kabirdeki yatanın ruhu da ölüyor mu? Ölmüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kabirlere ne yapın? Esselamu aleyküm diye dâra kavmi mümin diye selam verin. Taşa mı veriyorsun selam? Adama manyak derler. Selamu aleyküm dese. Ha bu durda duvar var. Kimse vermiyor buraya. Niye Resulullah gidiyor kabire diyor esselamu aleyküm dâra kavmi müminin entümü sâbikûn ve nehlü bil ether nesellâhe lenâ aleykümül afiye. Biz siz gittiniz, biz peşinize geleceğiz. Allah bize de size de afiyet versin. Kime söylüyor o sizeleri, bizeleri? Ruha. Ruh nerede? Ruh nerede olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Arş-ı alada da olsa kabriyle bedeninin bulunduğu toprakla nesi var? irtibatı var. Ziyaretçisi geldiği anda ruh ne kadar zamanda gelir? Ya ruhun işine akıl erer mi? Ruh bir anda çıkar, bir anda gelir. Mesela nereden anlatalım size? Gece uyurken neredesiniz? Kâbe'desiniz. Tavaftasınız. Uyurduğunuz yatakta yanınızda birileri bir şey konuşsa duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Oradan gelen geçen olsa görüyor musunuz? Parkta adam yatıyor. Hiç kimseden haberi yok. Dünya yıkılıyor orada. Rüya aleminde ruh geziyor. Ruh ne? Rüya aleminde gezen kim? Ruh. Nereye gitmiş? Kabe'ye gitmiş. Tavaf ediyor. Hacıların sesleri, lebbekler, şunları bunları. Tam Hacer-i Esved'i ziyarete kadar. Canı çıktı. Yanaştı. Hacer-i Esved'i ziyaret edecek. Birisi geldi burada. Bir uyandı. Ulan biraz sonra uyandırsaydım. Hacer-i Esved'i öpecek. Oluyor mu öyle? Birileri yumruğu yiyor. Bazı kere. Evet, dolayısıyla şimdi orada gezen ruh. Peki orada Hacer-i Esved'i öpecekti. Herif şöyle yaptı. Hemen buraya nasıl geldi? Kaç kilometre? Oradaki de ruhtu. Burada da hemen geldi. Başka ruh yok ki yedekleme yapsın. Ben gidiyorum, sen dur burada, birisi çalarsa kapıyı kalkarsın falan. O geldi hemen. O zaman ruhta mesafe yok. Perde yok. Yakınlık, uzaklık, mevzu, bahis değil. Buradan duvarla her yer kapalı, ruh girer mi? Girer. Ona göre kabrine gittiyse, işte burada Vahabiler burada çuvallar. Vahabiler kabirde şirk, kabire gitme, kabirden bir şey istemek. Ne alakası var? Adam sağ olsaydı gidip de dua istemiyor muyduk? Ölse ne farkı var? Hele sağlığından daha da güçlü olur. Çünkü neden? Sağlığında bir de bedeniyle onunla bununla alakası var. İşi gücü var. Şimdi hiç işi gücü yok. Tamamen neye yoğunlaşmış? Ziyaretine, gelenlere. Onların isteklerini yerine getirmeye, Mevla'ya aracı olmaya. Bu vazifelerle meşgul oluyor. Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri. Kaddesallahu sırruhu. Efendi Hazretlerimiz Hacı Mahmud Efendi'ye. Kudüs'e sürruhu. Ne buyurdu? Evladım, benim ölümümden sonra mezarımın başını bırakmayın. Sizi oradan da okutacağım. Bizim Efendi Hazretleri kar, kış, yaz, güz, iki sene her gün kabrine devam etti. Her gün. İki sene. Kalan bir şeyler olduysa onları da kabirden ne yaptı? Tamamladı. Hala da Efendi Hazretleri ne der? Hala okutuyor bizi der. Ha şimdi Habibullah Can Canan Mazar Hazretleri de Seyyid Nur Hazretleri'nin kabrine gitti. Tam iki sene aynı. İki sene müddetiyle feyiz almaya devam etti. Kemale erdi. Ve buyuruyor, üç vilayet zannetmeyin. Üç velayet yani velilik. Efendim, Allah dostluğuyla alakalı üç mertebe var. Sura, Kübra, Ulya. Ortası var, büyüğü var, daha üstünü var. Bunlar tabii meleklerin veliliği, peygamberlerin veliliği, çeşitli. Bu velayetlerin hepsini, bütün ilimlerini, bütün bilgilerini, bütün keyfiyetlerini ciltler dolusu kitaplara sığmaz zaten. Kalemden, sözden de anlatılacak şeyler değil. Bunların hepsini şeyhimden tamamladım buyuruyorlar. O vakit Veliyullah Kudüs-i Sürru Allame Şah Veliyullah, meşhur Şah Veliyullah Dehlevi, diyorum Hüccetullah el-Baliga sahibi, eşsiz bir insan. Onun ünü şu anda diğer zahiri ilim camiasında da meşhurdur Şah Veliyullah'ın. O buyururdu ki, dünya şu anda benim gözüm ve nazarımda el ayası gibidir. Bakıyorum, dünyada şu anda mazhar-ı canı canan gibi bir kişinin bulunduğunu görmüyorum. O da altının kıymetini sarraf bilir hesabıyla onun büyüklüğünü teslim etti. Bütün meşayih vefat edince efendim Habibullah Hazretleri irşat makamına geldi. Dünya akın etti. 30 seneden fazla şeyhlik yaptı. Efendim sünnet-i seniyeye ittiba. Tarikat-ı Ahmediye. Tarikat-ı Ahmediye hangisi? Tarikat-ı Ahmediye İmam-ı Rabbani'nin tarikatı. İmam-ı Rabbani'nin adı ne? Ahmet. Tarikat-ı Ahmediye dediği, yani Müceddidiye dediğimiz gibi Ahmediye. Tarikat-ı Ahmediye'yi abad etti. Efendim zühd, takva, dünyaya meyilsizlik, fakirliği zenginliğe tercih etti. Kendisi ve arkadaşları için yeterli rızıkla iktifa etti. Efendim herkesi de buna davet etti. Dünyanın zenginliğinden bir şey kabul etmedi. Efendim halis müritlerinden bazı kere hediye kabul ederdi. Hediye kabul edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka yemezdi. Zekat almazdı. Ne yerdi? Hediye yerdi. Birisi getirirse ne bu sorardı. Sadaka derse fakirlere dağıtın buyururdu. Hediye derse kendisi de yiyip millete de yiyelim beraber buyururdu. Ama sadakadan zekattan kendisi yemezdi. Onun gibi bu büyük de, bu büyük zat da efendim bazı halis müritlerinden bazı hediyeler kabul ederdi. Devamlı tevazu üzere, uzdet insanlardan tenhada ibadetle meşgul olur. Kendisine diyor bir tekke bile yaptırmadı. Çok ısrar etmelerine rağmen bir ev bile, kendine ait bir ev bile yaptırmadı. Efendim silsileye çok aşık bir insandı. Özellikle İmam Rabbani'nin hastasıydı. İmam Rabbani'ye çok tutkundu. Dedik ya 9 yaşından beri onunla görüşüyordu ruhuyla. Buyururdu ki ben ne kazandımsa Evliyaullah'ı sevmek hürmetine kazandım. İşte sohbetin başında da konuştuğumuz noktaya geldik. Sizler de bizler de ne kazandıksa Allah dostlarına olan sevgimiz sayesinde kazandık. Bundan sonra da kazandıklarımızı korumak ve daha ilave ziyade karlar elde etmek ve inşallah imanla çene kapamak, bu dostlarla haşrolmak. Bu sevgi hürmetine inşallah. Ama bak tanıdıkça sevginiz artıyor değil mi? He? Tanıdıkça sevginiz artıyor. Yoksa zor olur. Böyle büyük bir zat. Kerametleri sonsuz, sonsuz, sonsuz. Mesela yola çıkarlardı arkadaşlarıyla. Nesiz? Bineksiz, azıksız giderler. Efendim, sen dersin ki şimdi biz de azıksız gidiyoruz. Sen azıksız gidiyorsun. Petrol dükkanlarında her şey, benzincide her şey var diye gidiyorsun. Eğer eski zaman olsaydı da bir gün iki gün gideceksin de hiçbir şey bulamayacaksın. Eskiden öyle. O zaman hiç azıksız gidebilir miydi? Efendim, ne olacak? Bir yere konarlardı. Hemen bir dua ederdi. Gayıptan sofralar, Allah tarafından sofralar gelirdi. Hani duyuyorsunuz Yunus Emre hakkında değil mi? He? Yunus Emre çıktı dervişlerle efendim seyahate. Dervişler bunu kabul ettiler. İki kişi miydi, üç kişi miydiler? Dediler ki efendim acıktık. Biri dua etti, bir sofra geldi, yediler. Biraz daha zaman geçti. Öbürüne dediler sıra sende. O da bir dua etti, bir sofra geldi. Yediler, sıra buna geldi. Dediler gele sen de bir dua et de sıra sende. Yahu dedi ben hiç böyle bir şey denememişim ama rezil olmak da var. Dedi ya Rabbi bunlar kimin hürmetine istediyse o zatın hürmetine gönder. İki sofra geldi. Sen ne dua ettin dediler, bize de öğret bu şifreyi. Dedi ki ben sizin istediğiniz hürmetine istedim. Siz kimin hürmetine istediniz? Ya Tapduk Emre dergahında bir Yunus diye bir derviş varmış dediler. Onun hürmetine istedik. Eyvah dedi, rezil olduk. Oradan da kaçtı. Bizim gibi kerametim çıktı diye gerilmiyorlar tabii. Duyuldukları zaman Somuncu Baba gibi Bursa'da meşhur oldu. Bütün dünyaya Ulu Cami'nin açılışındaki hutbeden sonra kaç kapıdan birden çıkınca Bursa'da şanı yayılınca Ulu Cami açılışında ondan sonra adresini, izini kaybetti. Biz olsak hazır meşhurluğu yakalamışım ya. Esas bundan sonra toplayacağız. Niye ya? Onun için dedi ki Evliya Allah'tan beri uçuyorken müridi aşağıdan hasretle bakıyor. Evladım buyur efendi hazretleri. Sen de uçmak ister misin? İsterim, az daha uçacak zaten. Dedi ki onun için uçamazsın evladım. İşte böyle meşhur olayım istersen efendim Allah'ın dostu olamazsın. Uzleti seçerler, halveti seçerler, insanlardan kaçarlar. Allah'ın dostları böyle adamlar. Sofralar geliyor. Şiddetli yağmur başladı. Kasırga fırtına, soğuk dondular. İhvanıyla canları çıkacak. Buyurdu Allahümme hava aleyna la aleyna. Ya Rabbi bize gelmesin etrafa. Bulutlar açıldı onların etrafından. Her yer yağıyor, donuyor. Bunların olduğu yer. Sütliman. Bunlar böyle zatlar. Ya bunların duaları nasıl böyle kabul oluyor, değil mi? Bizim de canımız çıktı, göbeğimiz çatladı, dua dua dua dua. 40 senedir bir şey olduğu yok. İşte mesele orada. Duanın kabulü için kaç anahtar var? Dua müftahü's sema, dua göğün nesi? Anahtarı. Dişsiz anahtar açar mı? Açmaz. Dişleri ne? Eklül helal, sıdkul mekal. Helal yiyeceksin, doğru diyeceksin. Sen ne yapıyorsun? Yalan yanlış dümdüz. Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım. Ondan sonra dua dua dua da niye benimki kabul olmuyor? Olmuyor işte. Ne dedi? Resulullah'ın amcası sallallahu aleyhi ve sellem ay yarıldığı zaman dedi, bu nasıl işti dedi ya, senin ma afvake rabbike, Rabbin ne kadar seni dinliyor dedi. Ente ya ammile ve ta'tehu le ta'ke, ey amcacığım sen de onu dinlesen o seni de dinlerdi dedi. Sen Allah'a itaat edersen Allah da duanı kabul eder. Rahat zamanda Allah diyene dar zamanda yetişir. Rahat zamanda Allah'ı unutup zevke keyfe dalıp da sıkışınca Allah diyene Firavun gibi şimdi mi derler? Alane değil mi? Onun için şimdi yine rahatız. Allah beterinden saklasın. Çok belalar var. Önümüzde ne dertleri var, hastalıkları var, yaşlılıkları var. Allah muhafaza, iç savaş olabilir, dış savaş olabilir. Allah muhafaza etsin. Allah vatanımızı bölünmekten muhafaza etsin. Baksana adamlar ne yapıyorlar ya? Hiçbir şey yokken, yok Nevruz, yok bilmem ne. Nereden çıktı Nevruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Medine'ye geldi baktı, Nevruz bayramı kutluyorlar, Mihrican bayramı kutluyorlar. Allah size Ramazan bayramıyla Kurban bayramını verdi, Nevruz'u, Mihrican'ı kaldırdı buyurdu. Şirk adetleridir bunlar. Allah size iki hayırlı bayram verdi, bunları kutlamayın buyurdu. Bahane bahane bahane. Gidiyorlar, bayrağı yap, Türk bayrağını yapıyorsun. Ya Türk bayrağı derken, bu bayrak nedir? Şehitlerin kanının üzerine, Çanakkale'de ayın vurmasıdır ya. Bu bayrak nedir? Bu bayrak kutsaldır ya. Din için, Allah için kan verdi bu adamlar Çanakkale'de. Irkçılık yapmadılar, bilmem necilik yapmadılar. Gidin orada Çanakkale şehitliğine bakın. Her yerinden, Şam'dan beri adam gelmiş ya. Doğudan ne kadar adam var orada? O zaman ırkçılık mı vardı? Çünkü İslam vardı. İslam olunca ırkçılık olmaz. Irkçılık olmayınca huzur olur, birlik olur. Ya, küçücük çocuk. Nenesi onu çağırıyor. Çuvalı giydirmiş. Donsuz, donsuz şey yok. Çuvalın kafasını delmişler. Efendim çuvalı geçirmişler. Çocuklar perişan tabii. Çok kıtlık, kuraklık var o Çanakkale zamanlarında. Adam gittim diyor, sordum diyor. Yavrum, babanız nereye gitti? İşte babamız şehit oldu. Diyor çocuklar. Niçin oldu? Çocukların cevabı 8 yaşında. Din için diyor. Ne biliyorsun diyor. Caminin imamı söyledi. O yalan söylemez diyor. Çanakkale mektupları açılıyor şu anda. Ne mektuplar, ne mektuplar? Anne, şimdi ezan okunuyor. Namaza hazırlanıyoruz. Salat tefriciyeler okuyoruz. Böyle. İmanla kazanıldı, Kur'an'la kazanıldı. Geldiler o Avustralya'dakiler, bilmem nedekiler. Dediler ki ya, efendim, o Çanakkale'de bizim karşımıza çıkan adamlardan bize biraz göstersenize. Çıkarttılar gazilerden. Hala var 100 yaşında, 110 yaşındakiler, bazı yaşayanlar. Onları gösterdi, işte bunlar. Yok ya dedi, biz minare kadar adamlarla orada karşılaşmıştık. Onlar nerede? Onlar melekler. Efendim, böyle kazanıldı. Bu bayrak kutsal. Şehitlerin kanıyla. Din için, vatan için, namus için. Allah rızası için başta. Bu efendim, canlar, mallar feda edildi bu uğurda. Gavur ümidi kesmiş ya. İngiliz'in bilmem ne generali. Kadın diyor, çağırıyor şeyi. Çocukları çağırıyor. Çocukları çağırıyor. Gazanfer, Muzaffer, Mücahit. Adam dedi, bu ne demek? Lügatlarını soruyor gavur. Gazanfer, kükreyen aslan. Muzaffer, zaferi kazanan. Mücahit, Allah yolunda cihat eden. Ya üç çocuğuna da bu ismi veren nenelerin torunlarıyla nasıl baş edeceğiz dedi ya. Bıraktı gittiler. Kendilerini intihar ettiler. İntihara teşebbüs ettiler. Kafayı yediler. Hesapları tutmadı. Mevla planları bozdu. E şimdi şu fitnelere bak, şu fitneler, şu nedir ya? Geliyorsun memleketin ortasında, bayrak yakıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ne iştir? Kim körüklüyor bunu? Dıştan birileri körüklüyor bunu. Irkçılığı körüklüyor, şunu körüklüyor, bunu körüklüyor. Milleti gruplara ayıraraktan birbirine saldırtmak, daldırtmak, iç savaş çıkartmak, dış savaş zaten çıktı, etrafımız ateş çemberi. Dış savaş zaten çıktı. Ben size evvelden diyordum. İç savaş, dış savaş. Bak dış savaş çıktı. E şimdi Irak bitmedi efendim, Suriye'ye hazırlanıyorlar, İran'a hazırlanıyorlar. Hep bizim çevremiz ateş çemberi. E içeriği de kaynatmaya çalışıyorlar. Allah fırsat vermesin. Allah muhafaza etsin. Vatanımızı bölünmekten muhafaza etsin. Askerimize, polisimize Allah muhafaza etsin. Yardım etsin. Allah hidayet etsin. Allah hepimizi rızasına uygun niyetlere, halis niyetlere muvaffak etsin. Allah için, din için, vatan için, bayrak için. Bunlar kutsal şeyler bunlar. Bunlar kutsal şeyler. Çünkü aksi takdirde Allah muhafaza etsin. İşgal söz konusu oluyor. Çok tehlikeli günler meydana geliyor. İstanbul kaç kere işgal edildi. Bize bir şey olmaz demek hüner değil. Allah yardım ederse bize bir şey olmaz. Allah da yardım etmesi için bizden din istiyor, iman istiyor, İslam istiyor, Kur'an istiyor. Evliyaullah'a müracaat istiyor, dostlarını sevmeyi istiyor. Düşmanlarını yermeyi istiyor. Dostları sevilmezse, himmet gelmezse, yardım gelmezse, medet gelmezse ne yarar? Kıbrıs harekatında vermişler efendim şeyleri. Şurayı şurayı şurayı şurayı bombaladı pilotun. Pilot anlatıyor, şaşırdım kaldım diyor. Bir de baktım diyor, sakallı sarıklı bir zat oturuyor şeyde. Uçakta, arkada. Bir de geldi. Ne yapacaksın? Dedim ben işte bombalayacağım şeyleri, yerlere, mevzilere bomba atacağım. Haritayı ver. Verdi haritayı. Evladım dedi, hepsi yanlış bunların. Planları bozuyorlar tabii. Casus dolu. Yanlış yerleri bombalattırıyorlar. Sen dedi bırak şunu. Ben nereye diyorsam oraya bomba atacağız. Efendim? Aşağıdan haber geliyor. Tam isabet. Bak öbür olsaydı karavana olacaktı. Atıyor, atıyor, her atıyor. Tam isabet, tam isabet. İş bitti. Efendim siz kimsiniz? Veysel Karahani'den soldan ikinci mezar dedi. Veysel Karahani'den tabii Siirt'te de ziyaret kasabasında ziyaret ettik elhamdülillah. Bir de esas Sıfır'da tabii Suriye'de de kabri şerifi var. Himmet bunlarda. Bu dostlarda. Onun için bunları seveceğiz. Bunlara dayanacağız. Allah'ın izniyle bu sevgiye sarılacağız. Öbür türlü. Ne olacak gavurun artisiyle, gavurun şarkıcısını, türkücüsünü, popçusunu, rockçısını, rockçısını bunları severekten nereye varırız? Dünyamız da elimizden gider. Allah muhafaza. Ahiretimiz de perişan olur. Hiçbir yardım bize gelmez. Allah muhafaza buyursun. İşte bu dostlar, böyle dostlar. Bir komşusu vardı, çok seviyordu. Habibullah Hazretleri'nin vefatı yanaştı, tam ölecek. Bir merhamet ve şefkat geldi kendisine. Efendim, ya Rabbi dedi, ben bu kulunu çok seviyorum, ayrılmaya takatım yoktur. Buna acele şifa ver dedi. Ölürken adam canlandı ya, hiçbir şey yokmuş. Ne kadar nazları var? Allah indinde ne kadar nazları var? İşte sen ona itaat edersen o da seni dinler. Yanında bir komşusu vardı, afyon satıyor dükkanda. Haber gelince mübarek dedi ki bu yanımızda bu uyuşturucu satmaları bize sıkıntı veriyor. Nasıl yapsak derken ihvanları gittiler, herifin dükkanını başına yıktılar, herife de dayak attılar. Böyle olur mu ya? Haber gelir gelmez, şimdi dedi, daha fena oldum dedi. Çok yanlış, şeriatsız iş yaptınız. Adamın dükkanını niye yıktınız? Adama denecekti ki, burayı satar mısın, eder misin? Pazarlık biraz fazla verilecek, razı edilecek. Adamdan parasıyla, rızasıyla alınacak. Adam döverekten bu şekilde haksızlık olur mu diye çok üzüldü. Bizden sebep şeriata muhalif bir iş vakı oldu diye. Onun için git adamı çağırttırdı, tevbeye davet etti efendim. Ve adam o kadar özür diledi, o kadar özür diledi. Adam dedi Allah Allah, ne mübarek adamdır ki bu böyle. adamları böyle yaptığından bu ne kadar üzüldü diye İslam'ın güzelliğini anladı. Böylece af istedi ondan, efendim tövbe etti, halis ihvanlar zümresine dahil oldu. Bu gibi hareketlerle tabii insan çok insanı kazanır. Haksızlık yapmayarak, yapanları engelleyerek, o da şaşıracak. Allah Allah, ben içki, kumar veya bir kötü bir iş yapıyorum ama bu adam bana bile yapılan bir yanlışa bu kadar itiraz ediyor, benden özür diliyor. Bu da tabii İslam'ın güzelliğini gösteriyor. Yani hakikaten ecdadımız da biliyorsunuz birçok yerleri fethinde ne yaptılar? Efendim kılıçtan çok ahlak güzelliği sergileyerek insanların evvela gönlünü fethettiler. Mübarek buyuruyor, Hafız Muhammed Muhsin Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem evliyadan birisini ziyaret ettim. O anda geçkinlik geldi, baktım mübarek cesedi aynen taptaze duruyor. Kefenleri taptaze, hiç toprak tesir etmemiş, yalnız ayaklarının alt tarafından biraz toprak yemiş. Dedim ki Efendi Hazretleri diyor, Habibullah Hazretleri soruyor kabirde yatan veliye, bunun sebebi nedir? Kabirle konuşuluyor, görüşülüyor, neler oluyor he? Dedik buyurdu ki diyor, abdest alacaktım, ayağıma bir taş, hani çamurlanmasın diye taşa basayım, taş koyayım ayağımın altına diye, sahibinden izinsiz bir taş almıştım. Sahibine de geri vereceğim. Sadece orada yani izne lüzum yok şeklinde, boş duruyor taş, taş. Aldım, abdest aldım, ayaklarımı abdest alırken o taşa koyduğumdan, bu izinsiz yaptığım tasarruftan, bu amelimin uğursuzluğundan toprak ayaklarımı yedi. Bizim neremizi yer acaba? Her yerimizi. Hakikaten bu Allah dostların işleri. Mübarek bir kişiye kızdı. Birisine kızdı. Bunlar için kızarlar? Nefisleri için hiç kızmazlar. Gazapları Allah içindir. En büyük iman, en büyük amel Allah için sevmek, Allah için kızmak. Efendim, buyurdu ki, silsilemizdeki bütün meşayihı Ebu Bekir Sıddık'a kadar gördüm, hepsi bu adamdan yüz çevirdiler dedi. Kızdığı zaman bir adama. Adam anında vefat etti. Ya, bu geçen hafta gelen zat, İmam Rabbani Hazretleri 10. torunu. Gördünüz değil mi? He. Hindistan'ın İçişleri Bakanı seneler evvel bunların orada arazileri var. Oraları kamulaştırma kararı alıyor. Hindu. İmam Rabbani etrafındaki o arazileri ne yapmak istiyor? Kamu yararına harcayaraktan bunların elinden kendi yerleri, kendi haklarını almak istiyor. İşte gidiyor bu İmam Rabbani'nin yanında. Her sabah 3 saat oturur bu kabrin yanında. O gün diyor ki, ey imam diyor, ey dedemiz diyor, bu işi halletmeden kalkmam buradan. Bu işi hallet. He? Kaç tane diriye gitsen çözebilir mi? He? Ama işte kabirde yatan zat, koca İmam-ı Rabbani. O gece İçişleri Bakanı vefat ediyor. Taktı ya onlara. O gidince dosya kapanıyor. Bu zat daha yeni. Bu işler devam ediyor. Allah dostları kabirlerinden tasarruf ediyor. Kızdıkları abad olmuyor, sevdikleri berbat olmuyor. Kalplerine girenlerden olalım. Fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Gir kullarımın içine, gir cennetime Allah buyuruyor. Düşmanların arasında ne işin var? Dostların arasına gir. Birisi geldi, efendim falan şehirde kardeşim hapsoldu. Dua buyurun da halas olsun. Hemen buyurdu ki, kardeşin hapiste değil. Kardeşinin başına bir iş geldi, biriyle kavgalaştı. Onu biraz götürdüler. Şimdi serbest bırakıldı. Çok uzaklarda. Sana mektup yazdı, yakında gelir buyurdu. Hakikaten hapiste olmadığı ve mektup kısa zaman sonra geldiği beyan ediyor. Birisi rüyasında bir ölüsünü gördü. Kabirde azap ediliyor. Geldi Efendi Hazretleri. Kabrini gördüm falan, yakınımın azaptadır. Dua buyur Allah. Açsın azabı. Hemen dua etti. Müjde olsun sana dedi. Allah bu dua ile onu affetti. Kabrinden azabı dindirildi. Ertesi gece rüyasında görüyor. Habibullah Hazretleri'nin hatırına azabım kaldırıldı. Haberleşmeleri görüyor musun? Ne kadar seri. Acayip iş. Ölünün arkasından 70 bin kelime-i tevhid okusan, ruhuna bağışlasan, kabir azabı hemen kalkıyor. Cehennemdeyse bile çıkarılıyor. 70 bin kelime-i tevhid. Bu hadis-i şerif. Ulemadan birisi buna itiraz ediyor. Bu hadis-i şerif zayıftır, şudur budur. Sofrada bir yerde misafirlikte, sofrada oturuyorlar. Efendim, o zat da 70 bin kelime-i tevhid hazırlamış, kimseye bağışlamamış, öyle bekletiyor hazırda. Çocuğun biri ekmeği aldı eline, yerken başladı ağlama. Çocuklara daha çok görünüyor, küçük çocuklara. Evladım ne oldu? Ya annemi gördüm işte, kabir, efendim, cehennemde azap edildi, iştahım bütün kaçtı, başladı ağlama. Gösteriyorlar çocuklara daha çok. O zat diyor ki, hemen içimden diyor, hazır 70 bin kelime-i tevhid okunmuş vardı, bu çocuğun annesinin ruhuna hediye ettim içimden. Çocuk başladı gülme anında ya. Bir şeyden haberi yok. Seni şimdi melekler aldılar, cehennemden çıkardılar. İşler çok çabuk oluyor. Bizim bürokrasi gibi takılmıyor. Onun için ya bu manevi alemde çok işler var. Müritlerine, ihvanına öyle müjdeler, öyle müjdeler verirdi ki bazıları bunu kabul etmiyorlardı, reddediyorlardı. Fakat içlerinde itirazları vardı. Açıktan da diyemiyorlardı. Ona yine keşfen malum oldu. Buyurdu ki, beni tasdik etmiyorsanız, geçmiş büyük evliyaullah'tan bir tane hakem tayin edin, onu çağıralım, onunla görüşeceğiz. Hepsi şaşırdı kaldılar. Kimi çağıralım? Dediler ki, en büyük hakem, Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Merhaba dedi. Olsun. Teveccüh buyurun. Herkes Resulullah'a rabıta yapsın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Fatiha okudular. Herkes bekliyor. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nur gibi geldi. Mazharın bütün verdiği müjdeler doğrudur dedi. Münkirler rezil oldu gitti. Nasıl geliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün aleme sirayet etmiş. Bütün alem rahmetellil alemin hürmetine yaratılmış. Her zerre onunla. Onun için nerede anılsa, nerede çağrılsa sallallahu aleyhi ve sellem zuhur eder. Mesele çok, çok, çok. Bu Habibullah Hazretleri, Canı Canan-ı Mazhar, Kudüs-i Ruhu, kabri şerifini ziyaret ettik. Size de nasip olsun inşallah. Sonunda şehitlik mertebesine erdi. Fakat vakit de kemale erdi. İnşallah haftaya onu nasıl şehit edildiğini, vefatının acayip kıssasını dinleyeceksiniz. Ondan sonra da bir halifesi kaldı bizim ziyaret ettiğimiz Abdullah-ı Dehlevi. Onun da kıssasıyla inşallah hepiniz feraha ereceksiniz.